zamani nayo makosa mama. Kumbuka tulipotoka mimi na wewe mama. Leo umeamua kuondoka na kuniacha mpenzi. Kumbuka fanta mimi niliyekusomesha mama. Tamaa yako dada imekuponza leo shushu. Tamaa yako dada imekuponza leo mpenzi. Mapenzi ya uongo, si ya kweli mama ya ya ya.